برگ سبز، برنامه شماره 305. این برنامه با همکاری گلپایگانی، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ شور. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، شهریار، فرصت شیرازی. غزل آواز از پژمان بختیاری. گوینده روشنک. دوستت دارم و دانم که توی دشمن جانم. دوستت دارم و دانم که توی دشمن جانم. از چه با دشمن جانم شده ام دوست ندانم. غمم این است که چون ماه نو انگوشت نمایی، فرقم نیست که از عشق تو رسوای جهانم. ساز بشکستم و تایر پربسته نگارا، سوز بشکستم و تایر پربسته نگارا، عجبی نیست که این گونه غم افزاست فغانم. جان اگر نیست ستانی، به تو من دل نستانم. گریه از مردم هوشیار خلایق نپسندند، شده ام مرد که تا قطره اشکی بفشانم. در بستی به روی من، به کوی صبر رو کردم. چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم. چرا رو در کارم من که خود را گم کنم در تو؟ به خود باز آمدم، نقش تو در خود جستجو کردم. خیالت ساده دلتر بود و با ما از تو یک روتر. من اینها هر دو با آینه دل روبرو کردم. بود دیشب با خیالت خلوت ما را، ولی من باز پنهانی تو را هم آرزو کردم. تو با اغیار پیش چشم من می در سبو کردی، تو با اغیار پیش چشم من می در سبو کردی. من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردم. حراج عشق و تاراج جوانی، وحشت پیری، در این هنگام من کاری که کردم یاد او کردم. چون دوش رها تا به سر دوش مکن، زلف چون دوش رها تا به سر دوش مکن. ای مه امروز پریشان ترم از دوش مکن. ای سر زلف سیه دیگرم آشفته مساز، این همه با مه من دست در آغوش مکن. این همه با مه من دست در آغوش مکن. مست و مدهوشم از آن لب، سخن ترخ مگو. بیش از این زهر به جام من مدهوش مکن. بیش از این زهر به جام من مدهوش مکن. گوهر عشق مرا بین و ز چشمم مفکن. سخن مدعیان را گوهر گوش مکن. عهد کردی که کشی فرصت خود را روزی، فرصت دریافتی آن عهد فراموش مکن. کین است آسمان به کمین است، خسته دل از دست آسمان و زمین است، خسته دل از دست شکفه ندارم ز بی وفایت دوست، جان دوست ما را. Thank you. شکوه ندارم ز بی وفایت لوس، از که وفا دیدم تو بخونم نشسته، بی تو در آتش وقت چنان می کشد، فراق چنین Thank you. دل از دست آسمان و زمین. این بود برگ سبز شماره 305.